Radio, hele goede avond. Ik ben Armin, je luistert naar een hele bijzondere uitzending van A State of Trance. Vandaag niet vanuit Amsterdam, maar we zijn live vanuit de radiostudio van Party 93.1 in Zuid-Florida. Straks in de tweede uur hoor je mijn set uit Las Vegas van afgelopen weekend. En vanavond in dit uur tracks voor je van BT, Mike en Gavin Mitchell. En meer nieuws over de State of Trance XXXXL vanuit Panama in Amsterdam op 4 november. We openen het programma met Interstate I Found You, de original mix. Die gaat uitkomen op Armada. En dit is Airwave Save Me, de White Room remix op Dairy Products. Party 93.1 Global DJ Broadcast. South Florida's pure dance. IDMT. INT Radio, live vanuit Miami in de Verenigde Staten. Je hoorde net de tracks van BT, The Great Escape, The Arctic Quest remix. En daarvoor zat een gloednieuwe remix van Vadim Zukov, Nothing Matter. Tegenover mij is het Miami's South Florida's Pure Dance Channel co-host van de Global DJ Broadcast, Mr. Marcus Schultz. Hey, how are you? Welcome to Florida, Marmon. Yeah, thank you very much. You took me to the beach today. Yeah. You got a little sun. I got a little sun. How are you? I'm doing great. Yeah. You're doing a weekly radio show over here, which is quite popular. Yeah, Global DJ Broadcast. And first hour, I do kind of like you, newest tunes selected, except I call them the essentials. Second hour, I do a non-stop mix, and then I usually have guest DJs on the third and fourth hour. Okay, so if people in Holland want to listen to your show, where can they tune in? They can log on to globaldjbroadcast.com, and there's the links for all of the online streamers. So meteen na 9 uur hoor je één deel van mijn set uit Las Vegas, en deel 2 zal in het programma van Marcus Schultz vanuit Miami worden uitgezonden op de Global DJ Broadcast. Terug naar de muziek nu, Copper vs. Leeds, Days, de mic remix of Club Elite in a State of Trance. Party 93.1, Global DJ Broadcast. South Florida's Pure Dance Channel. This is a State of Trance with Armin van Buuren. Live op ID&T Radio. Dus 4 november, zorg dat je erbij bent. Live vanuit de Panama in Amsterdam. Check voor de playlist www.id-t.com of arminvanburen.com. We sluiten dit uur af met Stel en Good News featuring Alex Lemon, Inertia.